مدینے جانا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، محمد والا میرا، محمد والا لہجہ پہ تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، حاجیاں نے چمی جانی جانی او کرما والی، حاجیاں نے چمی جانی جانی او کرما والی، او لکھ پہرے دارا پائے، لکھ پہرے دارا پائے، چھڑیاں دے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بہ چکے ہو میرے نائب غوث پاک، سبحان اللہ، نائب غوث پاک دی درگاہ تے بیٹھے ہو، بہ چکے محمدی بیڑے چ، بس کہن دی دیر ہے، نہ جانے کدے منہ نکلے کہ میرے آقا کہن نے تیاریاں بھی کر لیتیاں نے، بس ادھا ہی ٹکٹ نکل آوے، جن نے شناختی کارڈ دی کاپی پائی ہے دوواں ہتھاں نوں چک کے اونچی آواز وچ کہے، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا محمد والا رہتا پہ تاریاں، سن سن فریاد پیران میری عرض سنی کن، تر کے مچھوی نہ بہ دے در گے، محبوب سبحانی میری خبر لے او چٹ کر کے، پیر جنادا میرا باہو، پیر جنادا میرا باہو، پیر اسادا میرا باہو، باہو پیر اسادے غوث حاضر، پیر اسادے غوث حاضر، پیر دے